सुपरनोवा का हर धमाका हमें अल्लाह की लामहदूद कुदरत, हिकमत और उसकी बेमिसाल तख्लीकी सलाहियत की याद दिलाता है। ये कायनात बेमकसद नहीं, बल्कि हर जर्रे में उसके खालिक की गवाही मौजूद है। मज़ीद जानने और अल्लाह के तख्लीकी अजायब दरियाफ्त करने के लिए सब्सक्राइब करें।